یک شاخ گل، برنامه شماره 390. این برنامه با همکاری شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ شور از اسماعیل مهرتاش، ترانه از پژمان بختیاری، بقیه اشعار از حافظ، عنوان تبریزی، عاشق اصفهانی، حلالی جغتایی و عنایت اصفهانی. گوینده فیروزه امیر معز. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. نگه کن که دارم خوش آمد خوش عمر درازی، خوش عمر درازی. یا که بی تو ز سرمایه حیات مرا، به دیده مانده نگاهی و بر زبان سخنی. Thank you. غلط ز دست دادم سر زلف یار خود را، به غلط ز دست دادم سر زلف یار خود را، که نیازموده بودم دل بی قرار خود را. نز هجر او غمینم نز وصل شادمانم، که نمی شناسم از هم بد و نیک کار خود را. دوشینه کجا رفتی و دوشینه کجا رفتی و مهمان که دل بی تو به جان بود، تو جانانه که بودی. Oh. مردم چشم کشودی با باروی چما شم شب اسلام که بودی یا Oh! دل بی تو به جون بود، دل بی تو به جون بود، تو جان نامان که بودی امان دلا. هر چه خواهی ز آهی براید، دلا هر چه خواهی ز آهی براید، مرا آهی از دل الهی براید. شاخ گل شماره 390.